Sama. السلام عليكم. عبد السلام ولا من؟ ما شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، وحقيقة مامبو ينوتي فراحة كتك نيويو زا أهل السنة والجماعة نيكو كتانا كتك حالي كما هي مهالي كما هابا. Ni jambo ambalo linatia furaha katika nyoyo za ahli sunnati wal jamaa, kwa kuwa tumekutana na mkutano wetu huu ni kwa ajili ya kuambizana, kukumbushana baadhi ya mambo ambayo yanatuhusu sisi wenyewe أهل السنة والجماعة نو إسلام كو جملة. هاتيكا وسيكو هو ليو أمباو تكوني وسيكو وتاريخي كمينا موجة كما الفوليزا أبو شيخ أبو أرقم حفظه الله تعالى، تاريخ كمينا موجة رجب يمواكا 1440 من الهجرة وكالف موجة نميان أربعين إن وفقيانا نتاريه كمين ناني هو نسيب وتاريه كمين ناني يا مويز وتاتو 1219 ميلادية. حكونا جنب كوب وسانا لكزن غمزوا أمبالو هملي جوي نمامو يا كويدا، kwa maana kwamba ni mambo ya kukumbushana katika dini yetu. Mimi nitazungumza nukta hii, itakuwa ni kama tasalsul ya maudhui mbili nilizozungumza hapa Dar es Salaam katika mihadhara miwili niliyoifanya. Kwa wale ambao walihudhuria katika Masjid Nasru min Allah, nilizungumza katika محاضرة وجانا نفئة معينة وهم الشباب اللي زنقمزا نفيديانا نسه زنق نكازي لكيزا هكو فيديانا نمچنقواه كتك كوين دليزا دعوة هي دعوة مباركة دعوة سلفية وكياسي متك زنقمزا كدوغو Omba Allah subhanahu wa ta'ala ati manfa katika yale tuliyozungumza, kwa mzungumzaji na wenye kusikiliza. Lakini leo pia, yani nilizungumza katika wakati wa baina wakati duha mpaka dhuhri, na pia vile vina fiatu muayana nao ni wakina mama katika msikiti huo huo. Nikazungumza ya mwanamke wa Kiislamu as-salafia katika kujenga nyumba ya kisalafi na kujenga mujtama ulio katika maadili mema. Kutokana na wingi wa matulabu al-ilm, nilikuwa nizungumze mambo yanayowahusu tulabu al-ilm, lakini sikufikiria kwamba kutakuwa na hali hii ya wingi wa matulabu al-ilm. Mimi nilikuwa nataka nizungumze na wazee, na kusudia wazee wale ambao tayari wana familia. Nielezee na niwakumbushe juu ya majukumu yao katika kumlea kijana ili awe salafi. Lakini lau ungekuwa imenidhihirikia mapema kwamba wengi katika wao ni tulabu alilm, ningegeuza kidogo nikazungumza kuhusiana na mambo ya kielimu. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni matulabu alilm, lakini wengi katika nyinyi ni wazee kwa sababu tayari mna familia. Na wale ambao hawana familia wanatarajia biidhnillah baada muda mfupi wataingia huko, na wao watakuwa ni wazazi walezi. Kwa hiyo kuna mambo ya msingi ya kuyaangalia ili kuliendeleza gurudumu la da'wa hii. Tunatakiwa tuzidi jamii ya masalafi iongezeke, wasiokuwa masalafi wawe masalafi, na wale wanaozaliwa wazaliwe katika da'wa salafia mubarak. Sasa jambo hili ni jambo linahitaji mkakati maalum, na sisi katika da'wa yetu hatuna usiri kama tutakaa vichoroni tutaanza kupandikizana baadhi ya mambo. Ni Uislamu ulio wazi, tutaambiana misikitini, katika mihadhara, khutba za Ijumaa, darasa mbalimbali, yale ambayo yanawajibika juu yetu sisi kuyafanya. Watoto ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizowaneemesha waja wake, bali ni jazaa njema. Allah subhanahu wa ta'ala huwalipa na kuwatunuku watu watoto kwa sababu ya amali njema au bila amali njema, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyoeleza jambo hili katika suratu Nuh: faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumditukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabiyullah Nuh alayhi salatu wassalam anawaambia watu wake, anasema Allah, Nuh anasema niliwaambia mimi muombeeni msamaha Mola wenu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, mkiomba msamaha basi mtasamehewa na mingine mtakaoyapata. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, mahali shahidi hapa wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara, kama ilivyokuja katika surah Nuh: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيا الله سبحانه وتعالى أكاهدكم أتى وأنجزيني ومالي تأبى مالي توتي أنغوفو وكوانجزي مالي نواتوتو أكتج بنين wale mnaowapenda watoto wa kiume. Kwa hiyo ni tunu na ni zawadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala huwatunuku waja wake: yahabu man yashau inatha wa yahabu man yashau adh-dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha ويجعل من يشاء عقيما. هي نكازي الله سبحانه وتعالى الهبة تونو أنمبا مجواك يهب. نكذلك نبامبو زين للناس حب الشهوات كما الفقود كتك سورة آل عمران. لكن تسمى غنبا watoto Allah subhanahu wa ta'ala anatupa kama zawadi, anatupa kama neema. Tunatakiwa neema hii sisi tuishukuru, neema hii sisi tuilee na tuikuze katika ile misingi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka. Hivi sasa katika jamii tunayoishi, kumlea mtoto ni kazi ngumu sana, kwa sababu wasail za kumpoteza mtu, wachilia mtoto mdogo asiyejitambua ambaye hawezi kufarikisha baina ya zuri baya na zuri, hata mzima wakati tuliokuwa nao ni wakati wa hatari. Kuna mughriyat, vitu vingi vya kumwadaa mtu na kumtoa katika njia ya sawasawa, shubuhat wa shahawati. Shubuhati zimekuwa nyingi, makundi yamekuwa mingi, na fikra zao zimekuwa ni nyingi kiasi ambacho tena kuna wepesi wa kuzipata fikra hizo na mambo hayo. Shubuhati zimekuwa ni nyingi na ni nyepesi kuzifikia, na elimu imekuwa ni ndogo, na shahawat, matamanio ya nafsi, mambo yanayopendwa na nafsi ambayo yanakhalifu sheria ni mengi katika jamii tunayoishi, yametuzunguka katika kila upande. Jamii tunayoishi ina mambo mengi mabaya machafu, ambayo hapo zamani pingine ilikuwa kwa jamii watu waliokuwa wakiishi wanastahi kufanya baadhi ya mambo kama hayo, na jamii haiyakubali mambo hayo. Leo yamekuwa ni mambo ya kawaida, yanatiliwa nguvu na jamii, bali na duali, na kupiganiwa kwamba ni miongoni mwa mambo za haki, haki ya binadamu. Kwa mfano, tupige mfano wa jambo moja, mambo ni mengi. Mfano kama jambo la ushoga, nazungumza sarahata wala sifichi, kwa sababu ni jambo liko wazi. Hivi leo ni nani katika mababu zetu waliwahi kufikiria huko nyuma kwamba mtu atasimama mbele za watu katika hadhara aweze kujinadi kwamba yeye ni shoga? Au kiongozi gani anaweza kufikiriwa kwamba ana akili timamu awashawishi watu wakubali ushoga? Au kuna kikundi fulani kitakuwa kinahamasisha tena mashoga kwamba hii ni haki ya binadamu kama wanadamu wengine, au kama haki nyingine? Lakini zama tunazoishi mambo haya yamekuwa ya kawaida. Mwache kwana na nini, si mwenyewe? Kuna hali kama hizo. Sasa na njia za kupelekea mpaka kufikia kwenye hayo ziko nyepesi. Najikuta hali imebadilika, mtoto unamkosa, mtoto wa dadako, mtoto wako, mtoto fulani, ndugu yako, hivi hali iko namna hiyo, kiasi ambacho pengine usimalize mtaa ile utapata sura kama hiyo, kwamba hali iko hivyo. Wachilia hilo na mambo mengineyo katika shahawati, mambo maovu utakuta kwenye jamii yameenea, na watu wanavutika, na kuna watu wanayatetea na wanatumia nguvu kubwa katika hilo. Sikwambii yale yanayotetewa na watu wa sura ya dini, mambo ya shirkiyat na bid'at, bid'iyat. Kuna watu wamevaa vazi na joho la dini wanayatetea mambo kama haya, kiasi ambacho utakuta mtu amesimama kwenye mimbar msikitini au kwenye jukwaa, kwenye hadhara ya watu, anatetea jambo ambalo ni munkari wa wazi, na atatoa aya hadithi kuonyesha kwamba jambo hilo nafaa. Na nitakujenga kukupa sura ile jamii ambayo sisi tunaishi na hizi changamoto ambazo zinatuelekea, ima shubuhati au shahawati. Na wakati huo huo sisi tunatakiwa tutengeneze au tuopoe kundi la watu ambalo likisimama katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka kazi yake ni ngumu sana, si kazi rahisi. Pana kazi ngumu, inahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ni kazi nyepesi, kwa sababu ndio fitra. Siku zote unapomlingania mtu katika jambo la kimaumbile ambalo ndio asili ya maumbile yake, basi kuna wepesi katika kumsalimisha au kumrudisha katika usawa. Na sisi tutafahamu kwamba kullu mauludin yuladu ala alfitra, lakifa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani au yumajisani. Wazazi wa kila chenye kuzaliwa huzaliwa katika fitra, yani katika Uislamu na maumbile sahihi ya Uislamu, maumbile ya tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na mahabba ya tauhid na mahabba ya Allah subhanahu wa ta'ala na mahabba ya sunna na karahiyatu shirki, kuichukia shirki na kuchukia bid'a na kupenda ta'a na kupenda mambo ya khairat na kuchukia maasi na dhunub na munkarat. Hii ndiyo fitra. Lau kama mwanadamu aachwa bila ya kuingiziwa shahawati na shubuhati, ataishi katika hali hiyo. Kwa kumrudisha katika asili inakuwa ni jambo jepesi. Lakini pia tuna msaada sisi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vitu hivi viwili ni msingi madhubuti sana kuwarudisha watu katika kundi na njia ya sawasawa. Sasa sisi wazazi walezi ambao tuko katika hali ya kulea na wale ambao wanatarajiwa kuingia, lazima tuwe na mkakati madhubuti wa kuweza kulirudisha kundi hili au kulisalimisha kundi hili na kuliweka katika njia ya sawasawa, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala aliposema subhana, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu walhijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, qu anfusakum, zikingeni nafsi zenu, wa ahlikum, na nafsi za ahli zenu, wake na watoto na wale waliokuwa chini ya mamlaka yenu, wakingeni wao nara, wakingeni na moto, moto ambao waquduha an-nar au waquduha an-nas wal hijara, mawakio yake, kuni zake ni watu na mawe. Alaiha, walautawalia juu yake moto huo, malaikatun ghilazun, malaika waliokuwa wasusuavu, shidadun, wakali wenye nguvu. Anasema malaika ghilazun shidad la yaasuna Allah ma amara, hawamwasi Allah kwa lile alilowaamrisha, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya lile wanaloamriwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tuweke wikaya na kinga kwetu sisi na ahli zetu, wake na watoto na wale ambao wako chini ya himaya zetu. Wazazi wengi hawajali na walezi wengi hawajali katika malezi ya watoto wao. Wao jambo kubwa wanalolifahamu, wanaona kwamba ukimwandalia mtoto dunia yake kwa kumpa elimu ya kilimwengu na kumtengenezea mazingira ya biashara na urithi mzuri, ukanunua viwanja, mashamba, ukajenga nyumba nzuri nzuri katika sehemu mbalimbali, kwamba hizi za warithi wangu, wanaona kwamba wanapofanya hivyo ndio tayari washa watekelezea haki watoto wao, wakaweka katika makazi mazuri, wakakidhi mahitaji yao ya chakula, makazi, yani malazi, mavazi na elimu na mengineyo. Wakishafanya hivyo, mtu anaona kwamba yeye ametimiza wajibu wake. Kwa hiyo lolote litakalotokea, basi makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamu kwamba kuna malezi ya kiroho na malezi ya kimwiliwili. Wa anta birruhi la biljismi insanu, na wewe mwanadamu unazingatiwa zaidi kiroho na si kiwiliwili tu, pamoja na kwamba roho na kiwiliwili kila kimoja kina amali zake. Kuna a'malul qulub na a'malul jawarih. lakini hasa moyo wako unapotengenea, basi utengenea mwili wote. Ukimjenga mtoto wako katika misingi madhubuti ya imani, na imani na amali ni katika musamma wa imani, amali zina ingia katika imani. Na kwa hiyo utakiwa uitengeneze hii roho na huu moyo wa huyu mtoto wako. Ukitengeneza hiki kipande cha nyama kikae sawa sawa, kwa kumtengenezea mazingira yaliyo bora, ili ajue haki ni ipi na batili ni ipi, sunna ni ipi na bid'a ni ipi, umfundishe mtoto wako tauhidi na aipende tauhidi na watu wa tauhidi, achukie mtoto wako shirki, mweke mbali na shirki na awachukie watu wa shirki, sio kazi rahisi. Sasa wazazi wengi hili wamelipuuza, wao wakatengeneza mazingira ya kuwalea watoto wao kilimwengu zaidi. Mtoto wangu nimemsomesha, amemaliza university, sasa hivi anafanya kazi, sasa hivi anafanya biashara, ana maisha yake, ameoa, alhamdulillah, ameshajivua katika hili. Kuna wazazi wanaona hivyo. Hili ni jambo la kimakosa. Dunia yetu ndiyo tuitazame, lakini jambo la akhira ni kwanza, tauhidi kwanza, sunna kwanza, mapenzi ya dini na mapenzi kwa kumpenda Allah na mtume wake na dini yake Allah tabaraka wa taala. Haya ni mambo ya mwanzo ambayo tunatakiwa sisi tuyatangulize. Na tarbiyatu ruhi au tarbiyatu ruhiya, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametupa mwongozo. Kwa mfano, nitapiga mfano mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa mwongozo kwa watoto katika suala la tauhid na muraqabatullahi azza wa jalla. Sote tutafahamu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mtoto wa ammi yake Abdullah ibn Abbas. Siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam ibn Abbas anasema, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mimi nilikuwa niko nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipanda. Yani alipakia radifu ni yule anayekaa nyuma yako, kama kwenye pikipiki wewe uko mbele dereva, yule anayekaa nyuma yako ndio radifu wako. Sasa anasema mimi nilikuwa ni radifu, nimepanda nyuma ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yawman, siku moja. Sikiliza maneno. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana. Ghulam ni kijana ambaye hajafikia bulugh, kijana mdogo. Ewe kijana mdogo, hadithi mnaifahamu kwa sababu yuko kwenye kitabu Matnul Arba'in an-Nawawi na wengi mmesoma hadithi hii. Ya ghulam, ewe kijana mdogo, inni uallimuka bikalimati, hakika mimi nitakufunza wewe, nitakufundisha wewe maneno, maneno muhimu sana. Maneno yenyewe, ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Allah, kwa maana ihifadhi dini yake, hifadhi mipaka yake, chunga mipaka yake, kwa kuyafanya aliyoyaamrisha na kuyaacha aliyokataza. Simama katika hudud na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ipiganie Allah subhanahu wa ta'ala, muhifadhi Allah, yahfadhuka, na wewe atakuhifadhi Allah. Malipo hayo, kwa sababu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, mkimtetea Allah, kwa maana mkiinusuru dini ya Allah na yeye atawanusuru. Sasa ihfadhi Allah yahfadhuk, ihifadhi muhifadhi Allah, kwa maana ihifadhi dini yake na maamrisho yake, mipaka yake, simama katika njia sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Ihfadhi Allah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako wewe, utakapokuwa una mambo yamekusonga, yamekutinga, huoni makhraj. Kama ukiwa ulisimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa usawa na usahihi, Allah atakuwekea makhraj, utamuona yuko mbele yako. Matatizo yote kukukabili, basi atakayetatua matatizo hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu tazama namna mtume sallallahu alaihi wasallam anavyopandikiza hii roho ya udini na imani kwa kijana mdogo ambaye hajafikia baligh. anampandikizia tauhid kijana mdogo. Na hakadha tarbiyatul islamia, tarbiyatul islamia takun, malezi ya Kiislamu yanakuwa namna hii. Tarbiyatun nashi'a, ihfazillaha yahfazuk, ihfazillaha tajiduhu tujahak. Istoshe pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, fa idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Unaponyanyua mikono, una shida, una jambo, unaja imekukabili, basi nyanyua mikono, sema ya Allah, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith. Kwa is'alillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kijana mdogo al-ghulam, fa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Na unapotaka msaada, mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Naendelea na hadithi, sijini kachelewa katika hadithi hii kwa sababu kuna mengine yanayokuja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa nguvu ya kuwa jasiri katika mambo na kumuondosha hofu Abdullah ibn Abbas, kijana mdogo. Anamwambia, sikiliza maneno anamwambia kijana mdogo hajafikia baligh, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk bi shay'in lam yanfa'uk illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. Tegemee watu, kaangalia watu. Amwambia, i'lam, jua Ibn Abbas, ya ghulam, jua, fahamu, anna al-umma, kwamba umma huu wote, law ijtama'at, law ungelikusanyika, wakakusanyika, wakajadili, wakapanga, wakaweka mkakati, ala ayyanfa'uk, juu ya kukupa manufaa wewe, kwamba tukae tuangalie tutamnufaisha vipi huyu mtu, twende naye mpaka afikie wakati aingie peponi na asalimike na moto, apate jambo fulani, limuondokee jambo fulani. Umma wote ukusanyike, ujipange kwamba wewe usife au wewe usiumwe au usisibiwe na jambo fulani katika makadiri, hawataweza kukunufaisha wewe. Lam yanfa'uk bi shay'in, hawataweza kukunufaisha wewe kwa kitu chochote isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia wewe, kwamba hiki atakipata fulani, manufaa haya ni ya fulani. Upande wa pili anamwambia, wa inijtama'u ala ayadhurruk bi shay'in, na lau wakikusanyika, wakikusanyika hawa watu juu ya kukudhuru wewe kwa kitu chochote, wakapanga njama na vitimbi, wakapanga uadui, wakaweka mikakati mbalimbali ya kukudhuru wewe, hawataweza kukudhuru wewe illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, isipokuwa kwa kitu ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amekiandika dhidi yako, ashakuandikia kwamba wewe upatwe na jambo fulani, kwa sababu rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf. Hebu angalia hii tauhid ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaipandikiza kwa huyu mtoto. Je, hivi ndivyo tunavyowalea watoto wetu? Au kila siku tunawatishia maisha, tunawatishia njaa, tunawajenga katika nidhamu ya woga wa kuogopa kusimama kwenye haki? Tukilea watoto katika mazingira haya, hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kufanikiwa. Ni lazima tuwalee katika msingi huu niliyotaja hapa katika maneno ya Mtume Allahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa ukilitazama hili utaona lina kitu nyuma yake. Mtu hawezi kuwa na mwongozo kama huu mzuri wa kumpa mwanawe ikiwa yeye mwenyewe hana. Hawezi kutoa mwongozo mzuri wa kumpa mtoto wake, kwamba amekaa na mtoto wake, sikiliza kijana wangu, kuna moja, mbili, tatu, kuna hili na hili. Maneno mazuri kabisa, ikiwa yeye mwenyewe hana, kashafika miaka 40 anahitaji kulelewa, aambiwe yeye maneno kama haya, kwa sababu faqiru shay'in la yu'tihi, asiye nacho hawezi kutoa. Kuonyesha kwamba pia mlezi mzuri ni lazima awe na mafungamano na mambo ya elimu, awe na mafungamano na vikao vya elimu na madarasa ya kielimu. Wewe mlezi na wewe mzazi unatakiwa ujifungamanishe na mambo ya kielimu, ujue ni jambo gani lenye faida na manufaa la kumpa mtoto wako. Mtoto katika watu anaowaamini sana kuliko yoyote ni baba yake na mama yake, baba na mama. Sasa ukiipoteza fursa hiyo ya imani kwao, ukawa wewe umeshindwa kuitoa fursa hiyo, basi mtoto wako atafunzwa na wanadamu wengine, watamfunza dunia. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hafidh rahimahullah ta'ala katika Jami' al-Ulum wal-Hikam alipoitaja hadithi hii ya 19 katika alipoisherehesha hadithi hii ya 19 katika kitabu chake hicho Jami' al-Ulum wal-Hikam akasema, wa hadha al-hadithu yatadhammanu wasaya adhima, hadithi hii imekusanya nyasia au wasia mkubwa, wa qawaida kulliyatan, na misingi ya ujumla, min ahami umuri din, katika yaliyo muhimu zaidi katika mambo ya dini. Hadithi hii imekusanya misingi madhubuti sana katika mambo ya dini, na wanasihi na kuinasihi nafsi yangu kwamba hebu tuifanyie kazi hadithi hii kwa wale tunaowalea, tuwajenge katika fika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika malezi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, alikuwa akiwaamrisha vijana na kuwaamrisha aulia wa wasimamia watoto wao katika suala la sala, na hadithi inafahamika, hadithi maarufu ya Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, muru abnaakum bisalati wa hum abnau sab'in, waamrisheni watoto wenu kuswali na hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 7, wadhribuhum alaiha wa hum abnau 10, na wapigeni kwa sababu ya kuiacha swala na hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka 10, wafariqu bainahum fil madaji, na watengeni, tenganisheni baina yao katika malazi. Kadhalika hadithi akhrajahu Abu Daud radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Katika mambo muhimu ambayo mlezi anatakiwa ayasimamie kwa manara, mlezi ayasimamie kwa yule anemlea, ni ta'limuhu al-Qur'an al-Karim. Ta'limuhu al-Qur'an al-Karim, ni kumfundia mtoto Qur'an aweze kuijua Qur'an, kwa sababu katika hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atawatukuza kwa sababu ya kitabu hiki Qur'an baadhi ya watu, na atawatweza wengine, ataweka chini wale watakaoshikamana nacho, wale watakuwa ni watu watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na fi dunya yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa rifa. Kwa hiyo mfundishe au hakikisha mtoto wako anajifunza Qur'an. Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala katika muqaddima Ibn Khaldun anasema maneno mazuri kuhusiana na swali la Qur'an, anasema wa taqdimu dirasati al-Qur'an fi sighar itharun litabaruki wa thawabi wa khashyatun mimma ya'ridu lilwaladi fi jununi siba min al-afati wal-qawati'i ani al-ilmi fayafutuhu al-Qur'an. Anasema al-Imam Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala, hakika Allah, hakika kutanguliza kuisomesha Qur'ani katika utoto ni kujichagulia kupata baraka. Ikawa mtoto jambo la kwanza analofunzwa ni Qur'an, ni kumpa baraka mtoto huyu, kwa sababu Qur'an ni kitabu mubarak, na kujichagulia thawabu, na kadhalika kujichagulia kuogopea yale ambayo yanawatokea watoto katika wazimu kitoto, watoto na wazimu wao, kichaa chao. Sasa ukimchagulia, ukipendelea aanze na Qur'an, hili litamzuia na ule wazimu wa kitoto ambao ni mabalaa ya kukata na kuacha elimu. Wengi katika wale ambao hawakupita madrasa, asilimia kubwa ya wale ambao hawakusoma madrasa za dini, akhlaki zao ni chafu sana, muamala wao ni mgumu sana ukilinganisha na wale waliopita madrasa. Nazungumza kwa asilimia, utakuta mtu mkarimu, mrahimu, mpole. Hizo madarasa hivyo hivyo za ovyo kama ziko, kama pingine ilikuwa madrasa watu wenda imba tu na hivi na hivi, lakini wasoma Qur'an kidogo. Sasa kama amepata madrasa mzuri kabisa na mwalimu mzuri kabisa, akalelewa huyu kijana katika madrasa hii, huwezi kumfananisha na yule ambaye hakupita madrasa kabisa. Asilimia kubwa ni watu wa machokoraa wa huyu, mpaka baadaye anajikuta sasa kashafahamu vitu fulani, anajikuta ngoja nirudi katika njia, sasa mimi Muislamu hata. Na pia vile vile akitaka kusoma, huyu aliyepita madrasa akasoma akafanya itqani ya Qur'an, akitaka kurudi katika mstari wake, okay, kunakuwa kuna wepesi kuliko yule ambaye hakusoma kabisa madrasa, hakupita kabisa, au kama alipita alichungulia fakenda zake, kashafika utu katika utu uzima, akisema arudi tena asome, kazi yake inakuwa ni ngumu sana. Sasa kwa kuliogopea hilo, hebu mfundishe mtoto wako elimu kabisa akiwa mdogo, hebu mfundishe Qur'an, atapata baraka na thawabu, na yale yanayoogopewa katika afa mbalimbali yanaweza kumtokea, hasa kuikata safari ya ilmu, yale yatakuwa yatamuondokea maadama fil hijri munqadun lil hukmi, muda wa kuwa yuko katika kulelewa, mtoto anakuwa ni mwenye kunyenyekea kufuata hukmu. Sasa twende tu kwanza. فإذا تجاوز البلوغ وانحل رقة القهر, mtoto akivuka baligh na akaivua ikafunguka ile kamba ya kutwenzwa nguvu ya kushikiliwa, farubama asafat bihi riyahu shabiba, huenda ukampeperusha yeye ule upepo wa ujana, faalqathu bisahili lbatala, ukamtupilia mbali katika ufukwe wa uvivu, fayaghtanimuna fi zamani lhijri wa ribqati lhukmi tahsila lquran. Assalafu walikuwa wao wanachukua fursa katika zama za malezi na katika kipindi cha kuwa mtu ametia kamba ile ya kumwongoza katika hukmu, wanatumia fursa ile ya kumpa Qur'an, lianna yadhhaba khuluwan minhu, ili asije akaondoka mtupu kabisa, hana hiyo Qur'an. Lakini pia amesema tena katika ukurasa wa 505, ukurasa huo huo katika kitabu chake Muqaddima, i'lam anna ta'lima alwildan lilquran shi'arun min sha'airi ddin, fahamu kwamba kuwafundisha watoto Qur'an ni nembo katika nembo za dini. Akhadhahu au akhadha bihi ahlu lmilla, wameshika nembo hiyo watu wa dini, wadara alayhi fi jami'i amsarihim, na wakaenda wakapita juu yake katika miji yao yote. Hiyo ndio sera na ndio mwenendo wa Waislamu, watoto watakiwa wasomeshwe Qur'an. Kwa hiyo faman ruziqa, mwingine anasema faman ruziqa alwalad falyajtahidi ma'ahu wattawfiqu min wara'i dhalik, yule ambaye ameruzukiwa mtoto basi ajitahidi katika jambo lake, ajitahidi pamoja na yeye, asimwache tu hivi hivi akalelewa na walimwengu wengine, na tawfiq iko katika nyuma ya hilo. Fayambaghi an yu'awidahu an-nadhafa wat-tahara min as-sighar ويثقفه بالآداب فإذا أخذ بخمس سنين أخذه بحفظ العلم إلى آخر كلامه. إلم جامل مسيني وفنديش وطوت القرآن لكن بموجنا تنبيه كنا بعض ذيوات ومفهام وقم بمتوت وكيفاذ القرآن أنا كنا معرفة زيادة حفظ ياكي نكو كالي وفهم واكو نكو مكوبوا Sasa wakawapeleka kwenye tahfidhi ili wakafaulu shule. Tutaki asoma shule fulani, sasa una kama pitwa pitwa hivi, huyu dawa yake huyu akahifadhi Qur'ani kwanza. Pelekwa akahifadhi Qur'ani, akishahifadhi kwa nini kuchukua namba 1? Kwa hiyo Qur'ani watu wanaitumia kama daraja la kufaulu shule. Ittaqullah ayyuhal muslimun. Muogopeni Allah enyi Waislamu. Qur'ani ihifadhiwe kwa malengo maalum. Kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kujua dini yake, na kujenga msingi madhubuti wa elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa lengo la kutaka kuifikia dunia. Na kadhalika, baada ya adhani nitaendelea na nukta kama mbili hivi nimalizie muhadhara wangu. Tunatakiwa tufanye nini katika kuwalea watoto wetu na mambo gani ya kuyatanguliza? Kuna nukta kama mbili za kumalizia, lakini nitamalizia baada ya adhan. Nimeambiwa adhan ni dakika 55. Katika mambo ya msingi ambayo mlezi awe ni baba au mama, mjomba, kaka na wengineo ambao wamepewa jukumu la ulezi katika kuwalea watoto ili waweze kufika katika njia ya sawasawa, kuna suala la kumchagulia mtoto mahali pa kusoma na shekhi wa kumsomesha. Jambo hili limekuwa lina changamoto kubwa sana kwa watu, baadhi ya ndugu zetu katika miji mbalimbali. Wao walipoambiwa kwamba tuwasimamie watoto wetu kwenye kusoma dini na tuwatangulizie kujua dini yao na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, basi wakaona jambo hili halina mipaka yoyote. Mwalimu, maalimu yoyote, ustadhi yoyote anaweza kumsomesha mtoto, au madrasa yoyote anaweza kumpeleka mtoto wake. Nitarudi kwa yale maneno ya Ibn Sirin, yanawafaa watu wazima, watoto, vijana, wanawake, wanaume, pale aliposema inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu ni dini, basi tazameni ni wapi mtachukua dini yenu. Wamchukua mtoto wako wampeleka katika madrasa ya kirafidha ya kishia, unatarajia nini wewe zaidi ya kuja kutukanwa as-sahabatu al-kiram, Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisha, Hafsa na wengineo radhiyallahu anhum wa ardahum? Unatarajia nini zaidi ya kukuletea kufriyat? Unatarajia nini? Wamchukua mtoto wako wampeleka katika madari za tasawuf, unatarajia nini? Walillahi alhamdu, madaris za ahli sunna na asatidha wa ahli sunna, mashaikh wa ahli sunna wako, na si kama zamani kwamba hutapata ila maalimu fulani tu na madrasa yake ya ngoma. La, sasa hivi mambo yako tofauti. Vijana wanaosoma katika misingi ya sunna, misingi sahihi ya tauhid na aqida iliyosalimika, mashaallah, wako wengi. Sasa utasema sasa hakuna madrasa. Wazazi na walezi ni jukumu lao wao kuandaa mazingira kwa ajili ya waalimu wa dini, kama unavyoandaa mazingira kwa ajili ya familia yako na watoto wako, wakae wapi, utalala wapi, basi kama unavyoandaa hilo, ni jukumu la wazazi wakae kwa pamoja katika mtaa, katika kijiji, katika mji, wajadili na waangalie wapi watoto wao watasoma dini. Hili ni jambo la wajibu kwa wazazi, sio mpaka maalimu watafute kijichochoro chake na kijitumba afungwe madrasa na upeleke mtoto wako hapo hapo wadandia hivi. Sasa ufika pale madrasa, bwana, hii hata ina choo, hamna feni, ataleta nani feni na atajenga choo? Kaeni wazazi wa Kiislamu mnaojitambua, mnaofahamu njia ya sawasawa, na mnaofahamu umuhimu wa watoto wenu kusoma dini, mjipange katika maeneo yenu, muhakikishe kwamba mnatengeneza sehemu bora ya kuwasomesha watoto wenu dini, kwa sababu ni wajibu juu yenu. Na walimu wanaowasomesha watoto wenu, walimu wa kufanya hivyo, alhamdulillah, marakizi za Ahlusunnah wal Jamaa ni nyingi na vijana wanaosoma ni wengi. Wawezesheni waweze kuwasaidia watoto wenu. Kwa hiyo hii ni nukta ambayo tunatakiwa tuifahamu. Hutakuwa na udhuru wewe kumchukua mtoto wako kumpeleka katika madaris ambazo hazijengi watu katika misingi sahihi. Inamjenga kijana katika misingi potofu. Akitoka hapo amekuwa ni mtu hizbi anayetetea mambo ya kiikhwanul muslimin. Na ikhwanul muslimin mambo yao yanafahamika. Harakati zao zinafahamika, ni harakati za kiovu. Haziusaidii Uislamu chochote. Na siku zote sisi tunazungumza hapa, tunaonekana kama vibaraka, hawa wametumwa, hawa kazi yao kuwagawa Waislamu. Lakini mara ngapi sisi tunatahadharisha juu ya harakati za ikhwanul muslimin, na kila siku Waislamu wanapokea mabalaa katika ulimwengu moja baada ya jingine. Mara ngapi tunazungumza? Madaris za wanaharakati hazina kheri ndani yake. Wale wanaoitwa wanaharakati, asili yao na mzizi wao ni uikhwan. Wanalelewa katika misingi ya kupandikizwa chuki dhidi ya watawala, wawe Waislamu au si Waislamu. Wanawalea juu ya misingi ya maandamano na migomo, waona kwamba ndio harakati hizo. Kumbe wanawapotezea muda watoto wa watu. Sasa hili jambo linatakiwa wewe Muislamu, wewe Muislamu ulijue jambo hili. Namna gani utamlinda mtoto wako dhidi ya jambo hili? Tengeneza mazingira ukishirikiana na walimu wa madaris na mashaikh wa marakizi mbalimbali katika kutengeneza mazingira ya mtoto wako kusoma dini. Usimwachie mtoto wako akasomeshwa na makhawariji. Makhawariji husomeshwa kupitia mitandao, na wanatumia matukio mbalimbali kuwajaza watoto fikra. Na kusudia makhawariji, makundi ya kikhawariji mbalimbali ambao mara nyingi tunazungumza tukiyabainisha, wanakuja kwa jina la jihad. Hebu tahadhari katika jambo hili. Ukimwingiza mtoto wako au usipojenga mazingira ya kumlinda mtoto wako dhidi ya fikra hizi, wallahi wewe ni masuuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum masuulun an ra'iyatih, wal imam ra'in fi ra'iyatih wa huwa masuulun an ra'iyatih, wal abu ra'in fi ahli baiti wa huwa masuulun an ra'iyatih. Baba ni msimamizi na ni mwangalizi kwa watu wa nyumbani kwake, na yeye ni mwenye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watoto wake na kuhusu watu ambao wale wachunga watu wake na wachunga. Atakwenda kuulizwa vipi aliwachunga na aliwasimamia. Wewe usione kwamba pale pasomeshwa Qur'ani wacha nimpeleke tu, ukapeleka katika madaris za tasawuf, kifika watoto za ngoma tu kama vile kwenye vikundi vya sanaa, midundo tu, midundo asubuhi jioni, asoma Qur'ani, alitokapo anakwenda kuimba na kucheza. Huyu akishazoea kuimba na kucheza, itakuwa tabu huyu kuja kumtoa kuambia hii CD, kwa sababu kashalelewa hivyo. Kutu akikaa yeye kazi yake ni kuimba, midomo mcheza cheza kwa kuimba tu, matokeo yake hao, kwa sababu ashazoea kuimba huyo. Mara amekuwa msanii aimba mziki huo, mara imba taarabu. Wewe ukiangalia wengi wanaoimba taarabu, ukisikiza historia zao kapita madrasa. Ehe, ilikuwaje historia yako? Ah, mimi kwanza nilipitia madrasa kule, nilikuwa nikiimba kaswida nikapata uzoefu hao walimu wa madrasa. Na wengine wajivisha vazi la sunna, kazi yao kuimbisha watoto, wanazita nashidi islamia. Hakuna nashidi islamia katika Uislamu, hakuna nashidi islamia. Sasa waepuke watu wa aina hiyo. Lakini utawaepuka vipi ikiwa wewe huna mpango na mkakati wa kujenga madaris za dini na kuwasaidia waalimu wa dini katika kufikisha ujumbe? Wewe wataka kila kitu kiwe tayari, wataka misaada imekuja kutoka nje, imejenga madrasa nzuri, ina bustani nzuri, mandhari nzuri, walimu walipo mishahara, wewe upeleke tu wakasome, tena msahafu pia uombe maalimu. Maalimu una msahafu hapo? Kuna watu na tabia hizo, namna walivyokuwa, yani hawataki kubeba masuhulia katika dini yao. Mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, watoto wenu ni maadui zenu, mtasimamishwa nao ya kiyama, mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuwachagulia mahali pa kusoma na madari za kusoma na waalimu wa kuwasomesha ni jambo muhimu sana. Usipolichagua ukamwacha tu akipotea, na wewe utabeba dhima, utabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hutaachwa hivi. Kwa ndugu zangu katika imani, wazee, vijana, tulabu ilm, wengineo katika Uislamu mnaopenda khairi, jamii iliyotuzunguka ina mambo mengi sana ambayo si mazuri, na sisi tunatakiwa ndio tuwe wasaidizi wazuri wa kuzitengeneza hizi jamii. Matukio na mambo maovu yameingia katika jamii zetu, sisi wazazi hatujali, kwa sababu tu twaswali, twaja msikitini kuswali, ikifika Ramadhani tutafunga, hatuwajali watoto wetu. Watoto wa Kiislamu wanakuwa ni wahanga juu ya mambo maovu. Vijana wengi wa Kiislamu wameingia katika kula madawa ya kulevya au kuuza na kufanya biashara kama hizo. Wazazi wao wapo na wanaridhika na hilo, wengine yani wanaridhika, kwa maana akimwona mtoto wake anauza madawa ya kulevya na anajua hilo, hata msemee yeye atakachoangalia, akajengewa nyumba nzuri, mtoto kafanikiwa, khalas, atatembea na gari zuri, ataona fakhari, kwa maana anaridhika na hivyo. Wakati madawa yale yale yanageuka, yanapouzwa, yanarudi kwa mtoto wa jirani, na pingine yanarudi ndani ya familia. Watu wangapi sisi tumeona wamejishughulisha na mambo hayo, alafu ubaya wa mambo waliyofanya yakawazungukia wao wenyewe, wao wauza watoto wala, wao wanauza watoto wanakula madawa ya kulevya. Sasa usifurahie tu kipato cha mwanao au kipato unachokipata wewe katika njia za haramu, angalia madhara ya watoto wa Kiislamu. Na hawa watoto wanaingia katika mambo hayo na mifumo hiyo ikiwa hawaleleki katika vituo vya dini, hawapati miongozo ya kitauhidi, hawafunzwi halali na haramu. Hivyo hivyo haya mambo ya shirki, utasikia mtu kakatwa mkono huko sijui kwa sababu albino, fulani kauliwa kwa sababu ya imani za kishirikina. Hawa ni watu ambao hawakusoma katika vyuo vya tauhid. Lau wangekuwa wamefundishwa tauhid na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wakafahamu ubaya wa ashirki billah, wasingethubutu kufanya wanaofanya. Kwa hiyo jamii ya Waislamu na wasio kuwa Waislamu wanahitaji tauhid, warudi kwa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili haliwezekani kama hizi madaris za dini na vituo vya malezi ya kiimani na kiroho havitaimarishwa, na hakuna wa kuimarisha kama sio sisi Waislamu wenyewe. Hakuna taasisi wala serikali wala kitu gani wala watu fulani watakaotujengea madaris kwamba hizi ni Waislamu, madrasa zenu somesheni dini. Bali kuna watu wengine washaanza kutia chokochoko kwamba wajua hizi madrasa za dini zinarudisha nyuma katika ufaulu, watu wana yani wataka kujenga mazingira ya kwamba sasa watoto wasiende madrasa, na watu kuwekewa masomo ya ziada ambayo hayana faida yoyote, ni biashara pengine kwa walimu, lakini lengo pia kuwazuia watoto wasiende madrasa kusoma dini. Na wazazi mpingie tele, mtoto hapatikani siyo Jumamosi wala Jumapili wala Jumatatu wala Ijumaa. Wallahi utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama kuhusu mtoto wako. Yani hata hizi Jumamosi na Jumapili au wakati wa baada al-asri mpaka muda fulani, pia wauchukua waupeleka huko mtoto wako hasomi dini. Na wengine waifanya siku ya Jumamosi ile Jumapili, anakuja maalim pale nyumbani asomesha kidogo, huenda zake. Baba acha ubabaishaji, wasomeshe watoto wako dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndio salama kwako. Hawa usipowafunza dini watakuwa na roho mbaya juu yako. Wewe kwa kitandani waume wanatamani izia lifi ili watapatana, tumtilie sumu au tumnyonge afilie mbali huyo. Hakika kama mtu amesoma tauhidi, anajua adabu za, hawezi kufikiria vitu kama hivyo. Yeye atakuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe baba yake mzazi wake husnul khatima, atamuombea khairi, akifa atamuombea khairi. Idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Mwanadamu anapokufa, Mtume sallallahu alayhi wasallam, pindi akifa mwanadamu hukatika matendo yake isipokuwa kupitia njia tatu. Katika hizo njia tatu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema atakayemuombea, rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa walidayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin. Mtoto wa Kiislamu hasa yeye kila anapokaa hufikiria na kusema maneno haya, rabbi auzi'ni, ewe Allah, ewe mola wangu, nifahamishe mimi, niwafikishe mimi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kuzishukuru neema zako ambazo umenineemesha juu yangu, wa ala walidayya, na juu ya wazazi wangu. Kwa hiyo hebu tujitengenezee hazina nzuri tunapoelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa malezi mazuri ya watoto wetu. Watoto wakuwe katika misingi ya sunna na kuipenda dini na katika manhaji sahihi ya ahli sunnati wal jamaa. Kuzembea kwako juu ya watoto wako na wale ulipewa dhamana ya kuwalea ni masuhulia, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah na huna namna ya kukwepa. Hivyo basi wazazi wajipange, kama katika mtaa hakuna madrasa ya ahli sunnati wal jamaa, basi wajipange wahakikishe kwamba madrasa inapatikana katika mahali karibu zaidi ambapo watoto wanaweza kufika na kwenda kusoma dini. Na hilo jambo wazazi wanaliweza, mjipange katika hilo. Katika kijiji hakuna madrasa ya ahli sunnati wal jamaa, basi wazazi wakae wajitathmini upya, waangalie, wanao uwezo wafanye, hawana wapite huku na kule watafuta msaada, wafanye jambo hili, ni wajibu juu yao. Mbona muomba misaada katika mambo mengine? Basi katika mambo ya kuombewa misaada na kuhangaikiwa, moja wapo ni hili, nisimamieni watoto wenu wasome dini katika misingi bora, misingi sahihi. Walillahi alhamdu, hilo litakithirisha wingi wa watu waliokuwa katika misimamo sahihi na itapelekea kuzivunja na kuziinamisha batili na misimamo ya uovu, misimamo ya bid'a, rafdu at-tasawuf na mambo mengine ambayo si mambo mazuri, yote yatakufa. Kadhalika ijramu itapungua, ujambazi, madawa ya kulevya na mengine, ushoga na mambo mengine, yote yataisha biidhnillahi karimu, au yatapungua kwa kuwasisiwa vitu kama hivi. Kwa hiyo ni shime juu yenu, hakikisheni kwamba jambo hili mnalitekeleza. Wastainu billah wallahu ma'akum, nasalullaha lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.